तमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की 19वीं कक्षा। पिछले पाठ में से कुछ पूछना है तो श्रुति देखो। पृष्ठ संख्या 69, नीचे से तीसरी पंक्ति। जिस तरह से सीधा शब्द है उस तरह से विभाग जन्यत्व उसकी उपस्थिति, विभाग जन्यत्व इस गुण की उपस्थिति दोनों में देखी जाए ऐसा नहीं है। ठीक है, एक तो उभय का मतलब, दोनों का मतलब यहां पर लेंगे, उभयथा का मतलब है। वैसे उभयता होता है दोनों प्रकारों से, दोनों प्रकारों से देखे जाने से। ठीक है, उभयथा विशेषस्य उभयथा दृष्टत्वात्, विशेष के दोनों प्रकार से देखे जाने से। एक तो ये अर्थ है कि विभाग से समान जातीय भी उत्पन्न होते हैं और असमान जातीय भी उत्पन्न होते हैं, विभाग जन्यत्व, और वो विभाग जन्यत्व शब्द में भी देखा जा रहा है। विभाग जन्यत्व शब्द में विशेष हो गया और वो विशेष समान जातियों में, शब्द के समान जातियों में भी देखा जा रहा है और असमान जातियों में भी देखा जा रहा है। अभी पहले सुन लीजिए, शब्द से ये अर्थ निकलता हुआ प्रतीत होगा, ये जो वाक्य रचना है उससे यह अर्थ निकलता हुआ प्रतीत होगा। अगर हम ये अर्थ लेते हैं तो समान जातीय यानी गुणों में भी विभाग जन्यत्व हमें देखना होगा और असमान जातीय यानी कर्म में भी और द्रव्य में भी, ये वहां मिलना चाहिए, तब ये अर्थ संगत घटेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अभ्युपगम से बोल रहा हूं ये सारा कि यदि ऐसा अर्थ लेते हैं तो ये बात होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन दूसरा अर्थ जो आपको कल बताया था, विचार इस तरह भी कर सकते हैं जो अभी मैंने बताया आपको, जिसलिए आपका प्रश्न उठ रहा है। और एक दूसरे तरह से अर्थ है किस विशेष के, उभयथा दृष्टत्वात्, दोनों तरह से विशेष देखा जाने से। दोनों तरह से मतलब समान जातियों से भी विशेष और असमान जातियों से भी विशेष, विशेष यानी भिन्न। अब इस तरह जो अर्थ करेंगे तो क्या देखा जाएगा कि जो विभाग जन्यत्व है वो न तो समान जातियों में मिल रहा है न असमान जातियों में मिल रहा है, विभाग जन्यत्व समान जातियों से भी विशिष्ट है और असमान जातियों से भी विशिष्ट है। ये जो विशेष है शब्द में, ये दूसरी शैली का अर्थ हुआ, ठीक है, जो आपको कल बताया था मैंने। मेरे को उस तरह से संगत लग रहा है, इस तरह भी अगर घट सकता है तो वो विचार कर लेंगे। जो आज जो मैंने अर्थ बोला आपको सीधे सीधे, विशेषस्य उभयथा दृष्टत्वात्, विशेष के दोनों प्रकार से देखे जाने से, यानी समान जातियों में भी देखा जाने से और असमान जातियों में भी देखा जाने से, क्या विशेष? विभाग जन्यत्व। विभाग जन्यत्व समान जातियों में भी है और असमान जातियों में भी है, तो वो हमें घटाना होगा। ये एक अर्थ है। दूसरे में दोनों में देखा जा रहा है, लेकिन क्या विशेष देखा जा रहा है? विशेषत्व देखा जा रहा है, विभाग जन्यत्व नहीं। विभाग जन्यत्व ये जो विशेषता है शब्द में, ये अन्यों की अपेक्षा, समान जातियों की अपेक्षा भी विशेष है और असमान जातियों की अपेक्षा भी विशेष है। विशेष है का मतलब उभय विभाग जन्यत्व समान जातियों में भी नहीं है, असमान जातियों में भी नहीं है। ये दो देखो कितने विपरीत अर्थ हैं बिल्कुल। उसमें से जो जिसकी संगति लगती है वो हम अर्थ लगाने का प्रयास करेंगे। हाँ अब बोलिए। संभावना में, संभावना में किसी न किसी का तो समान जातीय होगा ही, वो मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि तीन ही है, या तो द्रव्य है या गुण है या कर्म है, तो किसी से समान जातीय होगा और बाकी से असमान जातीय होगा। ये जो आगे की वाक्य रचना है वो संभावना में ही है। किम द्रव्य से सतह, केवल इसी पे अटक जाते तो करते कि भाई इन्होंने तय कर रखा है कि ये द्रव्य है। आगे क्या लिखते हैं? अथ कर्मणो सतह आहोस्वित गुणस्य सतह, फिर अथ कर्मण सतह, ये जो कर्म है तो ये, द्रव्य है तो ये, गुण है तो ये, यानी उसको द्रव्य मान करके भी एक वाक्य रचना कर दी, गुण मान करके भी और कर्म मान करके भी। तो समान जातीयत्व तो एक संभावित समान जातीयत्व है, निश्चित नहीं है। यहां ये निश्चय नहीं कर रहे हैं, निश्चय करते तो फिर एक ही वाक्य होता कि समान जातीय यानी गुण से भी विशेष है और विशेष जातीय कर्म और द्रव्य से भी भिन्न है। जैसे कि पृथ्वी के बारे में कहा गया, पृथ्वी में गंध गुण समान जातियों यानी आबादी से भी विशेषता है और असमान जातीय यानी गुण और कर्म से भी भिन्न है। वह एकदम स्पष्ट कह दिया ना, एक ही वाक्य कहना पड़ा। हाँ, पृथ्वी को द्रव्य मान करके, द्रव्य मान करके उसके समान जातीय कौन होंगे? जल आदि जो द्रव्य है, ठीक है, उनसे और गुण और कर्म से भी। वो कथन जैसा है वो निश्चयात्मक कथन है। यहां तीन तरह के वाक्य इनको बनाने पड़ रहे हैं, तो इसलिए समान जातीय तो देख रहे हैं, लेकिन समान जातीय कौन सा है ये नहीं देख रहे। उसको अस्पष्ट रख के, जानते भी हैं तो उसको प्रकट नहीं कर रहे हैं कुछ। कुछ नहीं, निर्णय निर्णय निर्णय दे भी नहीं रहे हैं ये। निर्णय के लिए अलग पहले हो चुका है। किसका किसका ये क्या है, वो परिशेष न्याय से हम देख चुके हैं पहले, वो करते हैं। यहां ये बिंदु नहीं है निर्धारित करने का, यहां तो केवल बताया जा रहा है कि अनेक धर्मोपपत्ति से संशय कैसे होता है। बस संशय की बताई जा रही है, समाधान की कोई बात नहीं है यहां पर। संशय को ही बताना है। संशय देखो, ऐसे भी संशय होता है, इस तरह से भी संशय होता है, अनेक धर्मोपपत्ति है, इतना ही प्रतिपादन है बस इनका। हाँ रविशंकर जी, 68 पे दूसरी पंक्ति, अन्य कर्म न कार्य अनुधारण हाँ तो इस परिभाषा से भी संशय हो जाता है, क्योंकि लोग देखने में आता है, हो जाता है, लेकिन ये विशेष कथन भी किया जा रहा है क्योंकि ऐसा होता है साथ में। क्या तयोर विशेषम बुभुत समान, उनकी विशेषता को देखना चाहता है, ये तत्व भी संशय में अवश्य रहता है। पूर्व में जो जान रखा है उसमें से कौन सा है, जब ये कह रहे हैं कि सर्प है या रस्सी है, रज्जू है या सर्प है, जब ये है जिस समय ये संदेह हो रहा है, क्या उस समय ये जानने की इच्छा नहीं है कि या तो इसमें सर्प का कोई लक्षण विशेष दिख जाए जो मैंने जान रखा है जिससे निश्चय हो जाए, अथवा रस्सी का कोई ऐसा विशेष लक्षण दिख जाए जिससे मेरे को निर्णय हो जाए, ये इच्छा नहीं रहती है क्या? नहीं, जिस समय संशय चल रहा होता है उसी समय ये भी साथ में जुड़ा हुआ रहता है। ये कहने की जरूरत नहीं है, वो कहने को व्यवहार के लिए भले ही किसी को बोल रहा हो, बोल सकते हैं, लेकिन जैसे ही संशय हुआ ये जानने की इच्छा तो तत्काल रहेगी। विशेष को जानने की इच्छा हर संशय में रहेगी। आप उसका अपवाद बता दो, कोई एक भी अपवाद बता दो। जिस समय आप उठेंगे सांप है या रस्सी है, तो आप इतनी कोशिश करोगे क्या है, आप फिर तो टॉर्च जला करके क्यों देख रहे हो, क्या प्रयोजन है टॉर्च जला के देखने का, तरदीप जलाने का? विशेष धर्म का पता लग जाए, ये जो दर्प जलाया, आप निकट जाओगे, दूसरे को बुलाओगे कि देखना क्या है, क्यों? विशेष धर्म की इच्छा हमारी बनेगी, क्योंकि संदेह में रहना नहीं चाहेगा व्यक्ति। हाँ, पता नहीं लग सके प्रयास करने पे भी तो छोड़ देगा, वो एक अलग बात है, लेकिन ये अनिवार्य तत्व है उसका, संशय के साथ में विशेष धर्म की अपेक्षा एक अनिवार्य तत्व है, होता ही है। हम संशय करते समय इस बात पे आज तक ध्यान नहीं दे पाए कि वहां विशेष धर्म की अपेक्षा रहती है, तो ठीक है, हमारे को अभी तक इस बात का बोध नहीं है। हम प्रयोग तो संशय का बहुत करते रहे हैं, संशय होता रहा है, लेकिन इस प्रक्रिया को हम नहीं पकड़ पाए। इन्होंने उसको सूक्ष्मता से देखा, अच्छा क्या क्या होता है उस समय, तो इन्होंने ये बात लिखी है यहाँ पर। अब लिख ली, पढ़ ली, हमें भी लग, हम अपने अनुभव से देखें कि क्या हमारे को भी ऐसा होता था, तो इसको नकार तो नहीं सकते, नहीं होता था ये, लेकिन हमें अभी तक ध्यान नहीं था। हम संशय करते थे लेकिन विशेष की अपेक्षा है इस पे बिंदु पे ध्यान ही नहीं जाता था, ये कभी विचारा ही नहीं कि ऐसा भी कर रहे हैं, हम करते हैं लेकिन ज्ञान में नहीं है। समान की समानता होने पे ही संदेह होगा तो विशेष की अपेक्षा रहेगी ही, क्योंकि समान जो धर्म दिखाई दे रहे हैं वो निर्णय नहीं करा पा रहे हैं। उस सांप का वो मोटाई लंबाई और टेढ़ा मेढ़ापन, ये जो समान धर्म दिख रहे हैं वो निर्णय नहीं करवा सकते। समान धर्म भेदक नहीं होता है, विशेषता ही भिन्नता करती है। अब समानताएं देखने लगो, आप समानताएं किसी का लक्षण बताओ तो किसी का लक्षण हो सकता है क्या? वो बोले रविशंकर जी को बुला के लाओ, बोले कौन से हैं रविशंकर जी, तो चश्मे वाले तो कई हैं, और चश्मा भी नहीं और भी सामान्य बोलो ना, जब सामान्य पे ही उतर आए, जिनके सफेद कपड़े हैं, जिनके दो आंखें हैं, जिनके दो हाथ हैं, जिनके दो पैर हैं, एक नाक भी है, मुख भी है, कान भी है, ये कोई कहता है क्या कभी किसी को पहचान के लिए? क्यों? क्योंकि समान धर्म भेदक नहीं होता है, समान एकत्व को कर देता है। समान क्या करता है? एकत्व को ला देता है। संगठन बनाना हो तो एकत्व ले आओ, कोई बिंदु एक आएगा तो संगठन हो जाएगा उन लोगों में। और विशेष जो होता है वो भेदक होता है, पृथक कर देता है, विशेष तो पृथक करेगा ही, और हमारे लिए दोनों आवश्यक हैं, सामान्य भी और विशेष भी। कहां सामान्य चाहिए कहां विशेष चाहिए ये विवेक की बात है, कहां हम समान का प्रयोग करके संगठन रखते हैं वहां भेद नहीं लाने देते, विशेष का प्रयोग नहीं करते, और कहां विशेष को ला करके यथा योग्य व्यवहार करते हैं। और और अगर विशेषता पता पड़ेगी संचय धर्म हो जाएगा, विशेषता तो है ही, संचय को निवृत्त कर देती है। बिना विशेषता के तो हमारा कोई भी व्यवहार नहीं है ना। आप क्यों ये न्याय दर्शन ही उठा करके लेके आए हो, दूसरा क्यों नहीं उठा करके लेके आए, कैसे पता है? दूसरी पुस्तक क्यों नहीं उठा करके लेके आए हैं? विशेष है ना, उसी स्थान पे क्यों बैठे हैं आप? सब कुछ विशेष है। आपने हाथ खड़ा किया और मैं प्रश्न इनसे पूछ लूं कि अच्छा बोलो है, आपके भी हाथ है, इनके भी हाथ है, समान ही तो है, आप समदर्शी होते हैं ना योगाभ्यासी, तो आप हो चाहे वो हो समान है सब। तो आपने हाथ खड़ा किया, इनसे मैं पूछ लूं तो योग के विरुद्ध थोड़ा है ये, क्यों जी? समानता का व्यवहार है ना, सबको समान देख रहा हूं तभी तो किसी को भी पूछ लूं, मैं समानता का व्यवहार है, नहीं चलेगा ये। समानता का व्यवहार इतना हो सकता है कि सबको पूछने का अवसर है, सब पूछ सकते हैं, सबको उत्तर दिया जा रहा है, ये समानता का हो सकता है। ये नहीं कि पूछा किसी ने और उत्तर हम किसी और से कर रहे हैं, वो विशेष है, तो विशेष को ही होता है सारा। और कोई बोलो। अपेक्षा बुद्धि जहां होगी वहीं संशय की प्रवृत्ति होगी। इसलिए इस कारण से विशेषापेक्षो विमर्श संशय, सूत्र में जो विशेषापेक्ष शब्द जोड़ा है वो क्यों जोड़ा? जो आप कह रहे थे बिना विशेषापेक्ष के भी संशय विमर्श संशय कह सकते थे, यही तो पहला प्रश्न था आपका कि विशेषापेक्ष कहने की आवश्यकता ही नहीं है, तो ये वो ही बता रहे हैं कि इसलिए विशेषापेक्ष विमर्श संशय कहलाता है। विशेषापेक्ष को हमें लेना होगा, उसको सिद्ध कर रहे हैं कि क्यों सूत्र में लक्षण में विशेषापेक्ष भी जोड़ा है, उसका कारण बता रहे हैं। हाँ लोकेश जी 69। हाँ दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, पंक्ति का अर्थ। हाँ देखो, गंधवत्वात् पृथ्वी विशिष्यते, गंध गुण वाली होने से पृथ्वी विशिष्ट होती है, पृथक होती है औरों से, किससे? अबादिभ्यः, जल आदि से। जल और पृथ्वी परस्पर समान जाती है असमान जाती है? समान जाती है, द्रव्यत्व की दृष्टि से, द्रव्यत्व जाति से ये समान जाती है। ठीक, तो पृथ्वी का समान जातीय जल आदि से जो पृथक्त्व है, भिन्नता है, वो किस कारण से है? गंध गुण के कारण से। गंध गुण पृथ्वी में है लेकिन उसकी समान जातीय उसके समान जातीय जल आदि द्रव्यों में नहीं है, तो ये समान जातियों से भी विशेष हो गया। और गुण कर्मभ्यः, गुण और कर्म से भी, गुण और कर्म क्या है? असमान जातीय हैं, उनसे भी ये विशेषता कर देता है। कौन? वही गंध गुण। समान जातीय गुण, गुण में गुण कभी नहीं रहता, पृथ्वी में गुण है, पृथ्वी में गुण है, कौन सा? गंध गुण है। जबकि गुणों में गुण नहीं रहते, गुण में गुण नहीं रहते, गुण हमेशा द्रव्य में रहते हैं, ये वैशेषिक का एक सिद्धांत है। तो गुणों से पृथ्वी की क्यों विशेषता हो गई? क्योंकि पृथ्वी में तो गुण रहता है, गंध गुण रहता है, जबकि गुणों में गुण नहीं रहता, यानी गुणों में गंध गुण नहीं होता, इससे भिन्नता हो गई इसकी, ये असमान जातीय हुआ। पृथ्वी में द्रव्य जाति और गुण में गुणत्व जाति, ठीक है, गुणों में। कर्मों से भी भिन्न है पृथ्वी, क्योंकि कर्म में भी गुण नहीं रहते हैं। ये भी सिद्धांत है वैशेषिक का, कर्म में गुण नहीं रहते हैं, गुण हमेशा द्रव्य में ही रहते हैं। तो पृथ्वी कर्म से भी भिन्न है, कर्म असमान जाति है, क्योंकि कर्मों में गंध गुण नहीं देखा जाता, पृथ्वी में गंध गुण देखा जा रहा है। तो ये गंध गुण जो विशेषता है, ये समान जातीय जलादि से भी उसको पृथक कर रही है, और असमान जातीय द्रव्य गुण और कर्मों से भी भिन्न कर रही है। इसको देखिए, फिर से देखिए, इससे ऊपर की पंक्ति एक देखिए पहले। समान जातीय भ्यो असमान जातीय भ्यश्च अर्था विशिष्यन्ते। जो अर्थ है, वस्तुएं हैं, वो समान जातियों से भी भिन्न विशेषित होती है और असमान जातियों से भी भिन्न होती है। ये एक इन्होंने सिद्धांत बताया, इसको समझाने के लिए आगे दृष्टांत दिया है। तो समान जातीय का भी इनको दृष्टांत देना था और असमान जातीय का भी, वो घटा के दिखाया इन्होंने। इस पार्ट में से कल वाले में से तो बाकी नहीं है किसी को? हाँ, देखा जा सकता है, देखा जा सकता है, लेकिन चूंकि पृथ्वी का गंध गुण ये जो विशेष है, इसको औरों से पृथक बताना अभी यहां पर प्रयोजन है, इसलिए इस शैली से कहा जा रहा है। यदि कर्म को द्रव्य और गुण से पृथक दिखाना हो तो उस शैली से कह सकते हैं जिस शैली से आप कह रहे हो, वो अलग, अभी उसको मत लाओ बीच में। गुण में गुण नहीं रहते, हाँ, वैशेषिक में गुण बताए हैं वो, हाँ, शब्द स्पर्श रूप रस गंध संयोग विभाग पृथक्त्व परिमाण परत्व अपरत्व सुख दुख ज्ञान इच्छा द्वेष प्रयत्न इत्यादि गुण बताए हैं। वहां जो गुण गिनाए गए हैं वो उन गुणों में, एक पारिभाषिक उन्होंने गुण का परिगणन किया है, 17 और 5, 6, 17 और 24 गुण कुछ वहां गिने रखे हैं और कुछ अतिरिक्त भी जोड़े जाते हैं सूत्र में जो नहीं है वो भी, ऐसे करके वहां जो उल्लिखित हैं उनको वो गुण कहते हैं। और गुण के लक्षण भी हैं, वो भी दिया हुआ है, द्रव्याश्रयी होता है, अगुणवान होता है, संयोग विभाग में अनपेक्ष कारण होता है इत्यादि, वो जो लक्षण है उनके वो सूत्र के अनुसार है, उसे गुण कहते हैं। गुण विशेष है वो, उसको आप यूं, इनका कहना है कि रूप में भी गुण होता है, जैसे रूप तो है ही और उसमें नीला हो गया, काला हो गया, लाल हो गया इत्यादि, वो रूप ही है, रूप विशेष है, रूप विशेष है। यूं रस विशेष होते हैं, मधुर अम्ल लवण आदि रस होते हैं, और उसके भी छोटे छोटे और कितने भेद हैं, मधुर भी तो कितनी तरह का होता है, 50 तरह की मधुरता, जितनी वस्तु है उतनी तरह की मधुरता, अम्लता भी बहुत तरह की, रंग भी कितने, यूं अनंत रंग आप कह लो, निश्चित है लेकिन मिश्रण से अनंत रंग कह सकते हैं आप, ऐसे संख्या है, संख्या की भी है, तो संयोग है, संयोग बहुत तरह का हो सकता है, विभाग बहुत तरह का हो सकता है इत्यादि। ये गुण के गुण नहीं है, वो सब गुण ही है, ये सब गुण ही है, ये यहाँ पर शब्द मतलब शब्दत्व जिस जिसमें है वो सारे इस गुण में आ गए, शब्द अकेला एक गुण नहीं है, अब शब्द इतनी तरह के हैं, अनंत तरह के शब्द हैं, तो वो सब ही शब्द ही कहलाएंगे। ये जो एक एक हैं वो किसी न किसी द्रव्य में रहते हैं, गुण में गुण नहीं रहता है, ऐसा रूप में शब्द नहीं मिलेगा, जैसे शब्द में रस नहीं मिलेगा, रस में शब्द नहीं मिलेगा, रस में रूप नहीं मिलेगा इत्यादि, ठीक है। गुण में गुण नहीं रहता, ये एक बड़ा व्यापक सिद्धांत है उनका, अटल सिद्धांत है और सर्वतंत्र सिद्धांत है ये, और भी इसको स्वीकार करते हैं, इसमें कोई भेद नहीं है इसमें। ऐसा आप पिछले पाठ में से सत्येंद्र जी पृष्ठ संख्या 62 करण भी कर सकते हैं, धार्यते अनेन इति धर्म, जिससे धारण किया जाता है वो हमारे को धारण करता है, अथवा हम जिसको धारण करते हैं धारणात् धर्म, हम धारण किया जाने से धर्म है। नहीं आप तो कुछ, मैं सोचता था आप वैसे अर्थ पूछ रहे हो, ऊपर वाला जो धर्म है कर्माशय वाला, नीचे वाला जो धर्म है योग समाधि जन्य धर्म वो अलग है, और ऊपर जो धर्म है ये कर्म जन्य धर्म है। हाँ, क्योंकि नीचे विशेष दिया योग समाधि जन्य, यहां पर पाठ भेद भी है योग समाधि जस्य, जन्य जो है ना न उसकी जगह स, योग समाधि जस्य, योग समाधि जन्य, पाठ भेद मिलता है, अर्थ एक ही है। तो चूंकि यहां पर विशेषण दिया हुआ है तो यहां तो वही ग्रहण किया जाएगा, और वैसे धर्म का मतलब धर्म सामान्य लिया जाएगा, क्योंकि आत्मा और मन के संयोग का जो निमित्त है वो धर्म है। ऐसा नहीं कह रहे हैं, ले तो ले लो, लेकिन वो उन्होंने कुछ इसमें कहा नहीं है। योग समाधि जन्य एक धर्म है, कुछ धर्म उत्पन्न हो रहा है, आप व्याख्या कर सकते हैं करने को। तो हाँ, उससे उसको यूं समझिए आप, निष्काम कर्म जो होते हैं, निष्काम कर्म जो होते हैं उसका कर्माशय नहीं बनता है। हाँ, शुक्ल कर्म होता है, तपस्वाध्याय ध्यानवताम ये जो लिखा है उसमें, और शुक्ल कर्म उत्पन्न होता है ये तो माना है। शुक्ल कर्म यानी उसके अंदर कृष्णत्व नहीं रहता है, ठीक है, लेकिन शुक्लत्व रहता है उसमें। जो ये शुक्ल कर्म है ये इनसे कर्माशय बनेगा, लेकिन जो अशुक्ल अकृष्ण है वो, एक तो अभी यहां इतना ऐसा निश्चित नहीं है, ऐसा कोई विशेष उस दृष्टि से यहां कथन नहीं है, भिन्न प्रसंग में एक प्रसंग वशात वाक्य बोल दिया गया है, क्योंकि समाधि भी भिन्न भिन्न होती है। अब यहां कौन सी समाधि का ग्रहण करेंगे, संप्रज्ञात का ग्रहण करेंगे तो अलग अर्थ आएगा, असंप्रज्ञात का करेंगे तो अलग आएगा, और उससे कोई कर्माशय बनता है ऐसा योग दर्शन में मेरी जानकारी में तो नहीं आया है। देखो ये जो चीज है ये पूर्व पक्षी के द्वारा कही जा रही है, इसको हम सिद्धांत नहीं मान सकते, आप सिद्धांत के रूप में देख रहे हो, और जो ये कथन किया गया है उसको खंडित भी कर दिया है। यदि ये कारण होता जिससे मुक्ति में मिलता तो ये तो खंडित पक्ष है ना, पूर्व पक्षी बोल रहा है और सिद्धांती ने खंडन कर दिया, तो इससे ऐसा होता है ये क्यों आप निकालना चाहेंगे, जब ये पक्ष खंडित हो रहा है, पूर्व पक्षी का है, पहली बात तो पूर्व पक्षी का है और वो खंडित हो रहा है, तो उसको सिद्धांत के रूप में कैसे देख सकते हैं। नहीं देखो, अच्छा अगर कर्माशय बनता है, इस कर्माशय बनता है तो वो यहाँ का विषय है, कर्माशय बनता है ये भी प्रतिपादित नहीं है। यहाँ तो प्रतिज्ञित किया जा रहा है कि ये योग समाधि जन्य जो धर्म है वो मुक्ति में जो सुख प्रकट हो रहा है उसका कारण नहीं है, केवल इतना कहा जा रहा है। अब आप जो आगे ले रहे हो योग समाधि जन्य कोई धर्म होना चाहिए, उससे कुछ कर्माशय बनना चाहिए, ठीक है मान लीजिए। हाँ सुन दे जी बोलो। यदि दोनों धर्मों को भेद मानेंगे तो ऊपर वाला जो धर्म है वो पूछा है, नीचे ऊपर वाला नीचे वाले का हेतु, ऐसा तो नहीं कह रहे। हाँ, दोनों धर्मों में भिन्नता है। नहीं नहीं नहीं नहीं, नहीं, धर्मस्य कारण वचनम, धर्म का कारण बताना चाहिए, ठीक है। यदि धर्मो निमित्तांतरम, यदि धर्म निमित्तांतर है तो उसका हेतु कहना चाहिए जिससे वो उत्पन्न होता है। अब कह रहे हैं यदि योग समाधि जो धर्मो हेतु, कर्माशय जन्य धर्म नहीं, योग समाधि जन्य, क्योंकि कर्माशय जन्य जो हेतु धर्म था उसका तो उत्पत्ति हेतु बताना था, वो बता नहीं पा रहा है, तो बोले नहीं हम योग समाधि जन्य कर लेंगे, योग समाधि से जो धर्म उत्पन्न हुआ है उसको मान लेंगे, आत्मा मन का संयोग विशेष जो भी है योग समाधि जन्य, उस धर्म उससे कोई धर्म उत्पन्न होता है, होता ही नहीं होता ये अलग बात है, ये कह रहा है कि उस धर्म को मान लेंगे और उससे वहां पर हो जाएगा सुख, यानी उसका तो हेतु कोई कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कर्माशय जन्य जो धर्म है वो तो हमारा संचित है, और संचित है और वो कब कौन सा फल देता है उसमें कुछ हेतु चाहिए। योग समाधि जन्य धर्म है, ठीक है, वो तो हो गया और वो मुक्ति के लिए ही समाधि लगा रहा था और उससे वो मिल गया उसको, इसमें हेतु वचन नहीं पूछा जा करके, यहाँ उत्तर सीधा दिया गया, खंडन किया गया कि वो रह ही नहीं पाएगा वहां पर, रह नहीं पाएगा तो वो उत्पन्न करता है ये कैसे कह सकते हैं। दोनों को एक धर्म मानने में उससे कौन सा प्रयोजन सिद्ध हो रहा है, क्यों मानना चाह रहे हैं आप? तो यदि योग समाधि जो धर्मो हेतु, यदि योग समाधि जन्य धर्म कर्माशय जन्य धर्म की का कारण बन रहा है, आपकी बात को मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, उसको आप फिर वैसे ही खंडन करने लग रहे हो। आप जो कह रहे हो उसमें क्या अर्थ लगेगा, कर्माशय जन्य धर्म वह सुख की प्रकट का कारण है, पहले उसने ये कहा, उसको पूछा है कि यदि धर्म ये निमित्तांतर है तो उसकी उसका भी कोई हेतु बताना चाहिए, किसका? आत्म मन संयोग यदि हेतु है और पीछे जाएंगे तो उसका भी कोई सहकारी निमित्तांतर होना चाहिए, वो सहकारी निमित्तांतर कर्माशय, तो यदि आप कर्माशय को मानते हो तो उसका भी हेतु देना चाहिए कि वो कर्माशय हेतु वहां कैसे उत्पन्न हो गया, ठीक है। और फिर यदि योग समाधि जो धर्म हेतु, योग समाधि जन्य धर्म कर्माशय जन्य धर्म का हेतु बनता हो तो दो धर्म मानने पड़ेंगे ना, एक तो फिर भी नहीं मान पाओगे, आप कारण कार्य संबंध जोड़ोगे ऊपर वाले से कि कर्माशय जन्य धर्म का उत्पत्ति हेतु क्या है, योग समाधि जन्य धर्म, ठीक है, उस धर्म का भी कारण ये धर्म, इस तरह से आपका अभिप्राय निकलेगा, ये आप कहना नहीं चाह रहे हो। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि नीचे विशेष अलग योग समाधि जन्य कहा गया, यदि एक ही होते तो दो बार कथन करने की आवश्यकता ही नहीं थी। आप कहना चाह रहे हो कि जो नीचे योग समाधि जन्य है वो ही ऊपर भी मान ले, ऐसा ना? देखो वार्तिक के बाद में देखो दूसरे में, यदि योग समाधि जो धर्मो हेतु, योग समाधि जन्य धर्म यदि हेतु है, आपकी दृष्टि से यहां प्रश्न ये बनना चाहिए यदि योग समाधि हेतु है, धर्म तो पहले आ ही चुका है वो योग समाधि जन्य, फिर यहां दूसरी बार में क्यों लिखा यदि योग समाधि जो धर्मो हेतु, आपकी बात मानी जाए तो यहां क्या लिखा होना चाहिए, यदि योग समाधि हेतु, योग समाधि जो धर्मो हेतु नहीं, धर्म को हेतु नहीं कहते फिर, क्योंकि धर्म का तो हेतु पूछा गया है ऊपर। योग समाधि जन्य धर्म कैसे सहकारी निमित्तांतर है, उसका हेतु पूछा गया, तो उसका हेतु योग समाधि को कहना चाह रहे हो ना आप, तो ये तो वाक्य नहीं कह रहा है ना। यदि योग समाधि जो धर्मो हेतु ये कहा जा रहा है, तो जो बात आप सोच रहे हो वो यहां कही नहीं जा रही है, तो क्यों सोच, क्यों अर्थ ली, कैसे अर्थ ले सकते हैं उसका। क्या एक बार पूछा है और दूसरी बार, दूसरी बार अच्छा, तो हाँ पहले पूछा और बाद में उत्तर दिया। पूछा क्या था, धर्म का, धर्म की उत्पत्ति का निमित्त, तो उत्तर क्या दिया जाना चाहिए, योग समाधि नहीं बताया ना। या नीचे का प्रश्न देखो क्या लिखा है, यदि योग समाधि जो धर्मो हेतु, आप जैसा सोच रहे हो उसमें इस पंक्ति का कैसे अर्थ लगेगा, यदि योग समाधि जो धर्मो हेतु, वो तो फिर पूर्व पूछा ही जा चुका था। तो यदि तो क्या हुआ, यदि आप ऐसा कहते हैं ठीक है, तो उसने ऐसा कहा कि योग समाधि जन्यो हेतु, समाधि जो धर्मो हेतु, तो उसका खंडन किया। ऊपर पूछा जा रहा है तो उस धर्म का, धर्म की उत्पत्ति का हेतु बताओ, तो ये कहना चाहिए ना था यदि योग समाधि उसका हेतु है, धर्म की उत्पत्ति का हेतु क्या है ऊपर पूछा गया है, तो नीचे उत्तर क्या आना चाहिए, क्या मान्यता माने, यदि आप योग समाधि को उस धर्म का हेतु मानते हो तो, यदि योग समाधि ही हेतु, ये उत्तर आना चाहिए ना था, इस तरह से कथन होना चाहिए। हालांकि ये उत्तर नहीं है, उत्तरदाता के लिए कहा जा रहा है यदि आप ऐसा माने तो, तो यदि योग समाधि जो धर्मो हेतु, योग समाधि हेतु, यदि योग समाधि हेतु ये आना चाहिए था, यहां लिखा है यदि योग समाधि जो धर्मो हेतु, इसलिए ये धर्म अलग मान करके टीकाकारों ने इसी तरह से किया है। दूसरा हेतु उसने दिया, पहला कर्मजन्य जो धर्म है उसका खंडन कर दिया, उसका हेतु वो बता नहीं सका, तो उसने कहा कि योग समाधि जन्य धर्म मान लेंगे, धर्म मतलब योग समाधि जन्य धर्म मान लेंगे, वो यदि कारण है तो बोले कि वो भी नष्ट हो जाएगा प्रलय के समय, वो भी नहीं रह पाएगा, वो नहीं रहेगा तो मुक्ति में नित्य सुख कहां रहेगा, हेतु के हटने पर अनित्य हो जाएगा। दुख का भी सुख, चूंकि ये विषय योग दर्शन का मुख्य है और योग दर्शन में निष्काम कर्मों से कर्माशय बनता है ये नहीं लिखा है, दूसरा मुक्ति की प्राप्ति कर्माशय से होती है, कर्म से होती है, ये भी नहीं लिखा मिलता है, कर्मात् मुक्ति, कर्मान् मुक्ति लिखा हुआ मिलता है कहीं, क्या मिलता है, ज्ञानान् मुक्ति, बंधो विपर्ययात्, वहां सांख्य में विशेष चर्चा की है इस विषय की कि क्या कर्म बंधन का कारण है, बंधन का कारण क्या है, पहले ही अध्याय में काफी विस्तार से चर्चा की है, ये कारण है, वो कारण है, वो कारण है, सबको खंडित कर दिया, मूल कारण अविवेक है, बंधन कर्म कारण नहीं है, कर्म कारण नहीं है, ये स्थूल कथन किया जाता है, जैसे जो न्याय या वैशेषिक में या प्रवचनों में हम लोग सब बोलते ही हैं, सुनते ही हैं कि कर्म के कारण से ये बंधन है, शरीर की उत्पत्ति कैसे होती है, आप प्रवृत्ति से भी कह सकते हो, दुख जन्म प्रवृत्ति और दोष से भी कह सकते हो। देखो इनके भी वाक्य देखो, दोनों वाक्य मिलेंगे आपको। मैं बताऊं पीछे आ चुके हैं जो प्रमेय वाला, नवा सूत्र जो नवा है या हाँ, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष में नहीं नहीं वो जो शुद्ध अशुद्ध ज्ञान जो है ना अविद्या, हाँ देखो पृष्ठ संख्या 21 देखो, इसमें सबसे पहले क्या लिखा है, दोष निमित्तो अयम संसार इति, पृष्ठ संख्या 21 में ऊपर मिला। और पृष्ठ संख्या 18 पे देखो ऊपर से तीसरी पंक्ति, पूर्व पक्षी का जो अविद्या वाला है पक्ष, मिथ्या ज्ञान वाला, नायम दोष निमित्त संसार है इति, और यहां सिद्धांत पक्ष में क्या कहा, दोष निमित्तो यम संसार इति, ठीक है। ये तो देखो दोष का कहा, अब कर्म के विषय में भी इन्होंने कह रखा है वाक्य है, कौन सी पृष्ठ, पृष्ठ 18 पर, हाँ ये तो हो गया, नहीं नहीं इसमें साक्षात कर्म को कारण मान करके, नहीं एक ये दो वाक्य तो मैंने आपको बताए हैं, तीसरी पत्नी नहीं, ये तो वो अलग चीज है, प्रवृत्ति रीति आगे खोल रहे हैं, नहीं वो कर्म का भी देखो वाक्य है, मेरे को भी नजर में नहीं आ रहा है, पृष्ठ 18 नहीं, भाव में ही कह रहा हूं कि कर्म निमित्तक भी कहा गया है, इधर दोष निमित्तक कहा गया है, कर्म निमित्तक भी कहा गया है, कर्म निमित्तक जो कहा जाता है वो गौण कथन है। हाँ कर्म में यदि दोष नहीं है तो वो संसार का निमित्त ही नहीं बनेगा, अविद्या युक्त जब कर्म होते हैं तो वो बंधन का कारण बनता है, नहीं तो वो बंधन का कारण ही नहीं बनता है। सत्येंद्र जी कर्म प्रवृत्ति दोष निमित्तो अर्थ फलम, ठीक है, तो वहां भी प्रवृत्ति और दोष जो दोनों बातें कही, केवल दोष से नहीं और केवल प्रवृत्ति से भी नहीं, दोष युक्त जब प्रवृत्ति होती है वो फल का कारण होती है, और फल क्या है, देह सहित जो फल प्राप्त होता है हमारे को, मुक्ति वाला नहीं, देह सहित जो प्राप्त होता है, अगर केवल प्रवृत्ति जन्य ये फल माना जाए उस तरह से तो वहां पर वो प्रवृत्ति दोष कथन की आवश्यकता ही नहीं है, हर प्रवृत्ति का फल माना जा सकता है। तो जो जो फल हमें मिलता है शरीर आदि के साथ मिल करके, शरीर आदि के होने पर, वो कर्माशय जन्य ही होता है, और उसी में उस कर्माशय में वो ही कर्म जाते हैं जो अविद्या से युक्त होकर के किए जाते हैं, नहीं तो वो निष्काम कर्म हो जाएंगे। लौकिक सुख की प्राप्ति के लिए जो कर्म किए जाते हैं, सकाम कर्म जो किए जाते हैं, भले ही पुण्य है वो ही कर्माशय में जाते हैं, जो निष्काम कर्म है वो अविद्या से रहित होने से वो कर्माशय में जाते नहीं है। सती मूल तद्विपाक क्लेश मूल कर्माशय दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय, कर्माशय जो होता है वो क्लेश मूलक ही होता है, और जो क्लेश मूलक नहीं होगा यानी जहां निष्कामता रहेगी पूरा, वो कर्माशय होगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं। हाँ ये 12 पृष्ठ के ऊपर, हाँ कर्म निमित्त जन्म, हाँ यही बात है पृष्ठ 12 पे, पृष्ठ 12 हाँ कर्म निमित्तम जन्म इति, ये पृष्ठ 12 पे जो लिखा मैं इसी पंक्ति को कहना चाह रहा था, कर्म निमित्तम जन्म इति, वहां दोष निमित्तक जन्म माना गया है, विरोध नहीं है परस्पर, समझने की केवल बात है। दोष युक्त जब कर्म होते हैं तो वो जन्म का निमित्त बनते हैं, केवल कर्म नहीं। इसी तरह से मुक्ति का कारण कर्म नहीं होता है, मुक्ति का कारण ज्ञान होता है, अविद्या का नाश होता है। और उसी में सांख्य दर्शन का भी सूत्र है वहां पर, न समुच्चय विकल्प, इसमें ज्ञान कर्म उपासना में न तो समुच्चय है न विकल्प है। ज्ञानान मुक्ति बंधो विपर्यात, इसी के आगे सूत्र है, नियत कारणत्वात् तदुच्छित्ति, नहीं न समुच्चय विकल्प, सूत्र पूरा ध्यान नहीं आ रहा है मेरे को, कि ज्ञान से ही मुक्ति होती है। इसमें न तो समुच्चय है किसी का, कोई ये सोचे कि कर्म और उपासना मिलकर के जो तीनों हैं वो मुक्ति को देते हैं, समुच्चय हो, तो समुच्चय भी नहीं है। जैसे एक बोरी को तीन जने मिलकर के उठाएं, एक उठा नहीं सकता है। कोई कहे कि एक ने बोरी उठाई, नाम लिया, तो हाँ बोरी तो एक ने भी उठाई, लेकिन औरों दो के साथ मिलकर के उठाई, तीनों ने मिलकर के उठाई, इस रूप में तो समुच्चय कथन है। तो ज्ञान मुक्ति को देता है, इसमें समुच्चय नहीं है कि ज्ञान के साथ में कर्म और उपासना जुड़ी तो मुक्ति हुई, समुच्चय नहीं है, अकेले का है, अकेला मुक्ति को देता है ज्ञान। और न विकल्प हो, विकल्प भी नहीं है, विकल्प का मतलब ज्ञान से भी मुक्ति होती है, ज्ञान नहीं है तो कर्म से भी मुक्ति हो जाएगी, कर्म नहीं है तो ज्ञान और कर्म भी नहीं है तो उपासना से भी मुक्ति हो जाएगी, विकल्प भी नहीं है वहां पर, न तो समुच्चय है न विकल्प है, एकदम स्पष्ट सूत्र है वो। तो मुक्ति तो ज्ञान से ही होती है, और यदि कहीं कर्म से कथन होता है वो गौण कथन है, क्योंकि निष्काम कर्म से मुक्ति होती है, निष्काम कर्म का कोई कर्माशय नहीं बनता, निष्काम कर्म से मुक्ति में सहायता मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुक्ति का आधार ज्ञान देखा जाएगा कि आपने, आपका ज्ञान शुद्ध हो गया है नहीं हो गया, अविद्या नष्ट हो गई है नहीं हो गई है, आपने कितने घंटे उपासना की, आपने कितने कर्म किए, कितना दान दिया, कितनी सेवा की, ये नहीं देखा जाएगा। आपने पुस्तक प्राप्ति के लिए कितने गुरुकुलों में अध्ययन किया, कितनी पुस्तकों को पढ़ा, ये कुछ नहीं देखा जाएगा। इन सब को पढ़ के आपको ज्ञान की उपलब्धि हुई है नहीं हुई है, बस केवल मात्र ये एक कसौटी है। आप एक घंटे में कर जाएं तो एक घंटे में, एक जन्म में कर जाएं एक जन्म में, एक पुस्तक को पढ़ के कर जाएं, एक घटना को देख करके कर जाएं तो कर जाएं, उसमें कोई बात नहीं है। उसमें मुख्य स्थिति है अविद्या नष्ट होनी चाहिए, विवेक की स्थिति आ जानी चाहिए, वो मुक्ति का आधार है। बाकी कुछ जान हो या ना हो, कर्म किए हो नहीं हो, वो कुछ उसमें कम या ज्यादा वो कोई महत्व नहीं रखता है वहां पर। ये कर्म और उपासना सारे उस विवेक तक, ज्ञान तक पहुंचाने में सहायक बनते हैं, ऐसा है। उस दृष्टि से मैं वो बात रख रहा था आपको, चूंकि वो विषय योग दर्शन का मुख्य है, यहाँ का ये मुख्य विषय नहीं है, प्रसंगवशात बातें आ रही हैं। और ये तो अभी वैसी तर्क वितर्क चल रहे हैं, सिद्धांत का प्रतिपादन थोड़ा, ये प्रतिपाद्य विषय ही नहीं है यहाँ पर, तो बस ये चर्चा चल रही है कि मुक्ति में नित्य आत्मा का नित्य सुख प्रकट होता है या नहीं होता है, होता है तो कैसे होता है, जो जो कुछ कहते होंगे वो बातें प्रस्तुत की जा रही है और खंडन किया जा रहा है, खंडित पक्ष है। अविद्या मृत्यु तीर्थवा विद्याया मृतम अश्नुते, विद्या से, लेकिन औरों से नहीं होती है वो बात नहीं है। वो तो वहां पर न कर्म लिप्यते नरे, ऊपर सूत्र मंत्र है साथ में कि कर्म लिप्ति ही नहीं करता है हमें, या तो निष्काम कर्म नहीं करता है वो भी ले लो, और वास्तव में कर्म के कारण से हमारा जन्म नहीं होता है, कर्म के आधार पे तो होता है, कर्म के अनुसार तो होता है, लेकिन कर्म मूल कारण नहीं है, कर्म के साथ हमारी अविद्या जुड़ी हुई है इसलिए जन्म होता है हमारा। और जो फिर कर्म में हमारे शरीर कर्म में भिन्नता है उससे हमारे शरीर आदि और सब चीजों में जो भिन्नता होती है, बुद्धि में भिन्नता होती है, साधनों की भी भिन्नता होती है, इंद्रियों की भिन्नता होती है, वो सब कर्म के आधार पर होती है, उसका कोई निषेध नहीं है। लेकिन केवल कर्म के आधार पर ये सब नहीं होते। जन्म का मुख्य आधार अविवेक है, बंधन का मुख्य कारण अविवेक है, अविद्या है। इसलिए किसको शुकवत राग के कारण से वो बंधा हुआ होता है। सांख्य में बहुत जगह ये बात सिद्ध होती है। इस ये बात ऐसा अच्छा बहुत देर से चुके हुए थे बोलो जोर से बोलो 62। हाँ देखो अवसाय का मतलब होता है नाश, ठीक है। कार्य मतलब होता है जो उत्पन्न हुए हैं, कार्यों का अवसाय है जहां पर, वो है कार्यावसाय यानी प्रलय। उस प्रलय से विरोध होने के कारण से योग समाधि जन्य जो धर्म है वो तभी होगा ना जब तक योग समाधि लगी रहेगी। पिछले वाले में तो कर्मजन्य धर्म था, वो तो कर्म के नष्ट होने पर भी रहता है, ये सिद्धांत स्वीकृत है कि कर्म नष्ट हो जाता है। कर्म तो क्षणिक होता है, क्रिया क्षणिक है, उसके नष्ट होने पर भी उसका धर्म, उससे उत्पन्न जो धर्म है कर्माशय, वो रहता है, वहां वो स्वीकृत है। लेकिन ये जो योग समाधि जन्य धर्म है, ये तो योग समाधि जब रहेगी तभी तो होगा, और प्रलय में योग समाधि रहेगी नहीं, क्योंकि कर्म नहीं रहेंगे, कार्य द्रव्य नष्ट हो जाएगा। तो कार्य द्रव्य नष्ट हो जाएगा तो योग समाधि नहीं है, योग समाधि नहीं है तो योग समाधि जन्य धर्म भी नहीं रहेगा, तो फिर वो कैसे वहां पर नित्य सुख प्रकट रह सकता है? हो ही नहीं सकता, प्रलय से विरोध हो जाएगा। कार्य का अवसाय होने पर उससे उसका विरोध आता है, वहां वो रह नहीं सकता। योग समाधि को उसी ढंग से मान रहे हैं, ये होना चाहिए कार्य द्रव्य यानी इंद्रिय होनी चाहिए, अंतःकरण मन, तब वो होगा। आत्मा और मन का जो संयोग विशेष होगा, तो संयोग विशेष के लिए मन भी तो चाहिए, वो कार्य द्रव्य है, प्रलय में तो वो रहेगा नहीं, तो उसका प्रक्षय हो जाएगा, और प्रक्षय होगा तो आप जो नित्य सुख की बात कर रहे हो वो आप इस कारण को तो मान नहीं सकते। इसको मानोगे तो वो नित्य सुख नहीं रह पाएगा, जिसको आप सिद्ध करना चाह रहे हो वही खंडित हो जाएगा आपका, तो आपके पक्ष में ये हेतु नहीं बन सकता। ये बात कही बोलो ढूंढ के रखा करो, इतनी देर से कर रहे थे हाथ, तो पहले पता होना चाहिए ये है पृष्ठ, पहले से आपके लिख करके रखो, चिन्ह लगा करके रखो तो अभी हो गया क्यों बोल रहे थे मिला नहीं तो बोले हो गया खो गया क्या? अच्छा बोलो हाँ एक होता है हान, हान मतलब छोड़ देना। किसको छोड़ देना? दुख मिश्रित सुख को छोड़ देना। ये वो प्रसंग है कि सुख है और सुख में दुख मिश्रित है, तो हम छोड़ सकते हैं उसको, छोड़ सकते हैं ना, हम सुख को और दुख को दोनों को छोड़ दें तो ये तो सामान्य हान हो गया। और विवेक हान का मतलब है, विवेक मतलब विचलित पृथक भावे, पृथक पृथक करके छोड़ दें, इसमें से जो दुख दुख है उसको छोड़ दें, इसके अशक्य होने से, असंभव होने से। सुख में जो दुख मिश्रित है उस सुख दुख में इकट्ठे में, उसमें से कोई सोचे कि मैं दुख को हटा दूं और केवल सुख सुख ले लूं, ये अशक्य है। पृथक करके ले लेना संभव नहीं है। जो संसार में सुख अलग है दुख अलग है उसको मत लाना है यहाँ पर, वो तो अलग अलग होती है, हम अलग अलग लेते हैं, सुख भी लेते हैं दुख भी लेते हैं, छोड़ते भी हैं, अलग अलग छोड़ सकते हैं, उन दुखों को छोड़ सकते हैं हम जो अलग अलग हैं। लेकिन जो दुख सुख के साथ में मिला है उसको अलग करके हम छोड़ना चाहें तो वो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो अविना भाव से उसके साथ जुड़ा हुआ ही है, ये कहना चाह रहे हैं। तो ऐसे में उस सुख को सुख कहोगे या दुख कहोगे, दुखी कहेंगे, इसलिए वो सारा का सारा दुख के अंतर्गत ही आ जाता है। वो जो सुख है, ऐसा जो सुख है दुख मिश्रित, वो भी दुख की कोटि में ही गिना जाता है, उसी में ले लेते हैं, क्योंकि वो त्याज्य है, छोड़ने योग्य है। पीछे से विवेक हान के अशक्य होने से अलग करके छोड़ने के अशक्य होने से, अलग करके छोड़ नहीं सकते, मिला के तो छोड़ सकते हो, अविवेक हान तो कर सकते हो। विवेक हान तो होगा नहीं, अविवेक हान तो हो सकता है, है? अविवेक हान तो हो सकता है, यानी उनको अलग किए बिना तो हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, और आपको भी लाभ देना है, आपका भी लाभ करना है या नहीं करना है? करना है। अभी तक किसका लाभ हो रहा था, अभी तक किसका लाभ हो रहा था? दोनों का हो रहा था। अच्छा, और अब केवल आपका लाभ करना है। अब किसमें? पूछने में। अच्छा, तो आपको अधिक लाभ करना चाहिए। आप ही बताओ। चलो रामदयाल जी, मुक्ति में नित्य सुख वाली उस बात को सुनाओ, क्या पक्ष प्रतिपक्ष चले थे? बीच में किसी से भी पूछ लूंगा मैं, पर इन्होंने सही कहा है गलत कहा है वो भी पूछ सकते हैं किसी से भी, और कभी भी इनके बोलते बोलते कहूंगा आगे से आप, आगे का आप बोलो। हाँ, बातें सारी आनी चाहिए, शुरू से बोलो। हाँ, तो मुक्ति में जो है नित्य सुख होता, और शिवव्रत जी बताएंगे, बताइए जोर से बोलिए, उनको सुनाई देना चाहिए। एक तो वो वाली उसकी व्यवस्था कराओ आत्मवीर जी। हाँ, फोर्टलेस की या वैसी उसकी व्यवस्था रखो कक्षा के अंदर, कभी भी ऐसा होता है। हाँ, सुख होता है। अच्छा, आत्मन जी बताएंगे मुक्ति में नित्य सुख प्रकट हो जाता है। अब पढ़ करके देख बोलने की बात नहीं है, अभी आप पुस्तक को देखोगे। सत्यव्रत जी दो तो। नहीं शुरू से वो पूर्व पक्षी क्या पूछ रहा है, पूर्व पक्षी से क्या पूछा जा रहा है, पूर्व पक्षी क्या मानता है जिससे ये चर्चा शुरू हुई है। पूर्व पक्षी मानता है कि आत्मा जो है वो निर्दृष्ट हो रहा है, मतलब आत्मा किसको खंडित होता है, तो ये उन्होंने उत्तर दिया। रुको उत्तर उत्तर अभी रुको अभी उत्तर रुको, पहले पूर्व पक्षी क्या मानता है उसको। नैष्टिक जी दो उनको माइक दो, पूर्व पक्षी क्या मानता है। इतने से काम नहीं चलेगा, पूरा बोलना चाहिए आपको जो बोलना है। तेजेंद्र जी देव इधर देव, सबको सुनाई देने, मेरे को दृष्टि से नहीं सबकी दृष्टि से हो। पूर्व पक्षी मानता है कि जो आत्मा का सुख नित्य होता है और वो शरीर के साथ बंध अवस्था में रहता है, वो उस समय नहीं रहता और जब मुक्ति में जाते हैं, मुक्ति हो जाती है आत्मा की, तब वो शरीर आदि न होने के कारण आत्मा का जो नित्य सुख है वो प्रकट हो जाता है। आपने कई कारण भी बता दिए, केवल शुरू में क्या कहा है, इतना सा विषय कहाँ से प्रारंभ हो रहा है। कमल देव जी प्रारंभ में पूर्व पक्षी कहता है कि मोक्ष में नित्य सुख होता है, उसके बाद सिद्धांत पक्ष कहता है कि लोकेश जी बताएंगे नित्य सुख अभिव्यक्त करे होता है तो उसके कारण पूछा। नहीं सिद्धांति ने क्या पूछा है, नहीं पूर्व पक्षी का क्या मान्यता है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं फिर प्रश्न किया है, तो क्या मानते हैं वो। आत्मा का सुख नित्य प्रकट होता है। भास्कर जी मुक्ति में वो प्रकट हो जाता है, ठीक है। एक चीज और छोड़ रहे हैं आप लोग, क्या मतलब, अब उसको हम चाहे महत्ववन मोक्ष मुक्ति का भी लेने में महान मुक्ति, मुक्ति में विशेषण महानता जिसमें है हम उस तरह अर्थ ले लें, जो भी कर लें, ठीक है। ये अब प्रश्न हुआ, इस पर क्या उत्तर है, या ये तो सिद्धांत उसने पूर्व पक्षी ने बात रखी अपनी, अपना सिद्धांत रखा पूर्व पक्षी ने, और उसका उत्तर उस पर फिर आगे की चर्चा बोलो। सिद्धांत का मतलब है कि अभी आत्मा का सुख मुक्ति में प्रकट होता है तो उसका कुछ हेतु बताना, हेतु की क्या आवश्यकता है। तो ये कहाँ इधर उधर भटक गए, तो अभिव्यक्त प्रकट है होते हुए वो कहीं तो प्रकट नहीं था, और वहां प्रकट हो रहा है तो प्रकट होने का कारण क्या है, कारण बताओ। तो क्या कारण बताया, दिलीप जी उस कारण को भी उसकी अभिव्यक्ति का जो हेतु है उसको भी वो नित्य मान रहा है, जो भी है वो हेतु। नित्य सुख की अभिव्यक्ति का जो कारण है वह भी नित्य है ऐसा मानना है, तो इसमें क्या दोष आएगा। और ऐसा मानने का यह दोष आएगा कि अगर उसका अभिव्यक्ति का कारण ही नित्य है तो शरीर अवस्था में भी सुख की प्राप्ति होनी चाहिए, हर समय रहेगा। ठीक है, अगर ये माना जाए कि आत्मा का सुख तो अपना नित्य है, लेकिन यहां और वो नित्य सुख उसका सदा रहता है, सदा रहता है, लेकिन यहां बंधन अवस्था में, शरीर अवस्था में उसकी संवेदना नहीं होती है, तो इसमें क्या ऐसा मानने में क्या आपत्ति है? वहां संवेदना हो जाती है या संवेदना नहीं होती, इसमें क्या दोष आएगा? शक्ति नंदन जी, नहीं आप नहीं, आप दूसरे चीज का, अगली बात का उत्तर दे रहे हो कि इतना केवल देखो कि यहां वो अनुभव में नहीं आ रहा है, संवेदन नहीं है शरीर में, तो ऐसा मानने में क्या दोष आएगा? ठीक है, वो मान रहा है मुक्ति में प्रकट होता है, बंधन अवस्था में प्रकट नहीं होता है, ये मान लिया, उसमें दोष क्या आएगा? बोलो तेजन जी। दोष ये है कि जो संवेदन के लिए ही तो शरीर बना है। नहीं, ये प्रश्न ये जो शुरू में बोल रहे थे वही आप बोल रहे हो अभी। अगर ये प्रश्न होता कि इस शरीर में संवेदन नहीं हो रहा है, उसका कारण क्या है, तो वो क्या है? शरीर कारण, शरीर आदि कारण है, तो शरीर आदि कारण हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं संवेदन के ना होने का? सुख, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, संवेदन क्यों नहीं हो रहा है, उसका कारण यदि पूर्व पक्षी कहे कि शरीर आदि है, तो उसका जो खंडन है वो आप बोल रहे हो और वही आप बोल रहे थे। प्रश्न ये नहीं है कि इस शरीर में सुख का संवेदन शरीर के कारण से नहीं हो रहा है, शरीर उसमें बाधक बना हुआ है, ऐसा कोई उत्तर दे तो प्रश्न का उत्तर आप ये दे सकते हो। मैं क्या पूछ रहा था कि यहां इस शरीर में संवेदन नहीं होता है, वो संवेदन क्यों नहीं होता ये अभी कोई बात नहीं है, इस शरीर में सुख का संवेदन नहीं है और मुक्ति में संवेदन है, इतना जब पूर्व पक्षी ने कहा, ऐसा मानने में क्या दोष है और हम क्या यहां पर उसको दोष दे सकते हैं? हाँ उत्तम जी, हेतु देना नहीं, हेतु पूछना होगा, वो तो है, हेतु तो पूछ सकते हैं हम, लेकिन उसमें फिर भी क्या दोष कोई दोष भी दिखा सकते हैं हम उस समय में? हाँ सत्येंद्र जी, ईश्वर का सुख, ईश्वर सुख नहीं मिलेगा ये प्रसंग ही नहीं है। नहीं नहीं, ये प्रसंग ही नहीं है ना, उस तरह नहीं, यहां बंधन में मुक्ति में आत्मा का सुख मिलता है तो क्या दोष आएगा, उसका उत्तर आप दे रहे हो। हालांकि यहां प्रसंग में वो बात नहीं आई है कि मुक्ति में यदि आत्मा का अपना सुख प्रकट होना माना जाए तो इसका मतलब है ईश्वर का सुख नहीं मिलता है, ये एक दोष आप स्वतंत्र दे सकते हो, लेकिन मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि मुक्ति में आत्मा का सुख प्रकट होता है तो क्या दोष आएगा, ये नहीं पूछा जा रहा है। इस बंधन अवस्था में सुख का संवेदन नहीं होता है ये अगर वो मान रहा है तो क्या दोष दिया जा सकता है? श्रुतिधर जी, कारण को भी मतलब देखो इसको ऐसे, इसको इतना देखो, हाँ शक्ति, सुख तो अनित्य हो ही रहा है, वो सुख को तो नित्य मान रहा है पूर्व पक्षी, आत्मा का सुख तो नित्य मान रहा है और उस पर कोई आक्षेप नहीं कर रहा है अभी सिद्धांतिक, वो क्या कह रहा है कि जो जो नित्य सुख है वो शरीर में उसका संवेदन नहीं हो रहा है, बद्धावस्था में उसका संवेदन नहीं हो रहा है, मुक्तावस्था में संवेदन हो जाएगा, इस स्थिति में भी एक आक्षेप उनको इन्होंने दिया। शिवरत जी, नहीं विभू की कोई बात नहीं है, सोमदेव जी, देखिए 62वां पृष्ठ देखिए, तीसरा अनुच्छेद। असंवेदने च अविद्यमानेन अविशेषः। संतोष जी बताएंगे इसका क्या मतलब है। असंवेदने च अविद्यमानेन अविशेषः। बद्धावस्था में भी यदि, जैसे इन्होंने ये आक्षेप किया, हम क्या कर सकते हैं कि वो कहे कि बद्धावस्था में संवेदन नहीं हो रहा है, तो संवेदन नहीं हो रहा है तो वो ना होते हुए संवेदन नहीं हो रहा है या होते हुए नहीं हो रहा है, इसमें तो कोई विशेष हेतु नहीं है आपका। तो आपका वो, इससे वो सिद्धांत आपका संदिग्ध अवस्था में चला गया और संदिग्ध संशय में ला करके उसका खंडन कर दिया कि जो आप नित्य सुख मान रहे हो कि बद्धावस्था में भी आत्मा का नित्य सुख रहता है, यदि आप कह रहे हो वो संवेदन नहीं है, तो संवेदन का न होना तो सुख के न होने से भी हो सकता है और सुख के होते हुए भी हो सकता है। सुख के होते हुए संवेदन नहीं हो रहा है, इसमें कोई विशेष हेतु नहीं है आपका, विशेष हेतु कथन नहीं आ रहा है। वेद प्रकाश जी बताएंगे पृष्ठ संख्या 63 दूसरे अनुच्छेद की का अंतिम वाक्य। एतच्च अयुक्तम्। पूरा बोल दो। इति हाँ, किनके भोग का भास्कर जी बताएंगे। नहीं तो और स्पष्ट बोलिए, जोर से बोलिए। हाँ नहीं है। हाँ तो ये ते भोग प्रतिबंधम करिष्यन्ति, प्रतिबंध करेंगे। ते भोग प्रतिबंधम करिष्यन्ति, आप बताओ कश्यप जी। ये सिद्ध नहीं है भास्कर जी, इति अनुपपन्नम, ये सिद्ध नहीं है, उस तरह से निषेध है। आगे का अर्थ करना भास्कर जी। आत्मीर जी ध्यान देना, अभी पंक्ति का अर्थ जब आएगा ठीक ध्यान रखना, ठीक नहीं होगा। आत्मीर जी बोलेंगे। इसको समझाओ मेरे को, आप क्या आपने अर्थ अर्थ भी कुछ कर दिया, क्या कहा वो समझा के बताओ। किसका अनुमान प्रमाण नहीं है, नहीं अर्थ कहां से ले आए, नहीं अर्थ कहां से लेकर के आए हैं? है? अच्छा ठीक है, भास्कर जी हाँ हाँ, देखो ना का इन्होंने बताया ना, ना अस्थि यहाँ से ले रहे हो आप, कहाँ शरीर के साथ जोड़ रहे हो? आगे बोलो। अशरीर से ठीक है, पृष्ठ 65 रविशंकर जी, उपपत्ति विरुद्धम इति चेत, नहीं कर पाए। श्रुतिधर जी, इसी तो पूर्व पक्ष ने कहा दृष्टि का अतिक्रम करके अनित्य सुख में जो संदिग्ध देख रहा था, तो सिद्धांत ने कहा कि एक तो अनित्य देह थी, आदि में भी नित्य देह मान लो, तो फिर क्या कहा ये? फिर तो अनित्य जो देह है हाँ, उनको भी नित्य मान लो, मुक्ति में हाँ, नित्य मान लो तो कैवल्य का तो बोल लेंगे शरीर सही, हाँ तो नहीं कर लेंगे, मतलब वो उस ढंग से तो नहीं कहा, लेकिन वो भी मान लो। और फिर तो क्या व्यंग किया? सातीयश्चैव मुक्तस्य चैकात्म्यं कल्पितं भवति इति। संतोष जी अच्छा, अच्छा होगा शरीर के साथ नहीं, अच्छा होगा ऐसे नहीं। संतोष जी इसका बोलना, साधियश्चैव मुक्तस्य चैकात्म्यं कल्पितं भवति। क्या मतलब हुआ इसका? शाब्दिक अर्थ तो आपने बोल दिया ठीक है, लेकिन आपको अर्थ समझ में आया इसका? ये क्या कह रहे हैं आप? संस्कृत जानते हो तो आपने अर्थ तो विभक्ति आदि के अनुसार अन्वय आदि ठीक कर दिया। सोमदेव जी बोलेंगे मतलब समझाओ मेरे को उसका उसका अर्थ बताओ। वेद निश्चय जी श्रुतिधर जी दोबारे अवसर उस पंक्ति का, साधियश्चैव साधियश्चैव हाँ अच्छा होगा मुक्त आत्मा का शरीर सहित वो जो नित्य शरीर माना उसके सहित कई बंदे अच्छी तरह से सिद्ध हो जाएगा। अच्छा होगा क्या? अच्छा होगा उसमें शरीर सही कई बंदे सिद्ध हो जाए तो उसमें क्या अच्छापन क्या होगा? तो हमेशा शरीर सही ही होता है, होता है तो वो अच्छी तरह मतलब शरीर सही तो हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा उसमें। ऐसा कैसे अच्छा हो जाएगा? शरीर मुक्ति भी हो जाएगी और शरीर भी नहीं छोड़ना पड़ेगा, हैं? दोनों हाथों में लड्डू रह जाएंगे। अच्छा सत्येंद्र जी अकेलापन पूरा बोलो और जल्दी से ना बोलो, धीरे धीरे बोलो, सब भी सुनेंगे। हाँ हाँ केवल भाव कैसे सिद्ध हो जाएगा? जब शरीर भी साथ में है तो केवल भाव कहाँ से सिद्ध होगा? वो तो खुद आत्मा भी हो गया और शरीर भी हो गया। नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं दिलीप जी कैसे कल्पित हो जाएगी? शरीर नहीं हो तो एकात्मता अच्छी तरह से सिद्ध होगी, शरीर के रहते एकात्मता कहां से सिद्ध होगी? वो तो शरीर भी हो जाएगा, आत्मा भी हो जाएगा, दो दो चीजें हो जाएंगी। ये तो उल्टा उल्टा नहीं हो रहा है आपको? आप जो बोल रहे हो उसको असंगति नहीं लग रही है आपको कि ये तो कुछ गलत बोलने में आ रहा है? आत्मन जी नहीं तो, नहीं आता हो तो शुरू में बोल दिया करो कि नहीं मेरे नहीं पता है। जिसको नहीं आता वो शुरू में बोल दे, यूं ही फिर कर प्रयास करते रहते हैं और वो आता भी नहीं है फिर तो क्या व्यंग करें वो बताओ ना। आप जो बोले थे उसमें कुछ व्यंग था क्या? क्या व्यंग है? क्या व्यंग क्या है? वो व्यंग नहीं पता लग रहा है मेरे को। नहीं होता नहीं है तो दिन भर खेलते रहा करो तो आपको बहुत अच्छी तरह से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो जाओगे। दिन भर खेलते रहा करो, पढ़ाई मत किया करो, बहुत अच्छी तरह से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो गया। अर्थात नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, ठीक है। तेषणाओं में पड़े रहो, बहुत अच्छी तरह से मुक्ति मिल जाएगी आपको। तेषणाओं में पड़े रहो, तेषणाओं में, और मुक्ति आपको बहुत अच्छी तरह मिल जाएगी। लोकेष्णा के लिए भागते रहो, आपको मुक्ति बहुत, आपकी मुक्ति बहुत अच्छी तरह से सिद्ध हो जाएगी। ये है मुक्ति में एकात्म्य होता है, ये सिद्ध है सिद्धांत, वो भी मानता है पूर्व पक्षी भी और सिद्धांत भी। मैंने अकेला रहता है, किससे अकेला रहता है? प्रकृति से पृथक रहता है, शरीर आदि प्रकृति कार्य द्रव्यों से पृथक रहता है। ये जो एकात्म्य है, कैवल्य है, अकेलेपन का है। बोले आपका शरीर भी वहां पर रहेगा, बोले वो ये कह रहा था ना कि शरीर भी फिर तो नित्य मान के वहां पर हो जाएगा, तो आपका जो एकात्म्य है ना मुक्ति में, वो बहुत अच्छी तरह से सिद्ध हो जाएगा। बोले खा लो ये अंडे भी खा लो, आपका शाकाहारीपना खूब अच्छी तरह से सिद्ध हो जाएगा। खा लो अंडे, आप बहुत अच्छी तरह से शाकाहारी सिद्ध हो जाएगा। झूठ बोल लो, आप बहुत अच्छी तरह से धार्मिक सिद्ध हो जाओगे। ऐसे व्यंग की बात कही जा रही है, यानी नहीं हो सकता, आपका एकात्म खंडित हो जाएगा, वो उसमें तात्पर्य है उसका। चल अभी पूरा हित नहीं हुआ है क्या जी? हो गया पूरा हित? हित हुआ या नहीं है? अभी हित बाकी होगा तो कल करेंगे, फिर और हित करेंगे। बोलो, बोलो। ये जो सिद्धांत ने कहा कि कैवल्य सिद्ध हो जाएगा और शरीर का भी नित्य नित्य भी हो जाएगा, तो फिर पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि वो उपपत्ति विरुद्ध है, वो प्रत्यक्ष विरुद्ध है। क्या क्या उपपत्ति विरुद्ध है? मुक्ति में देहादि का नित्य हो जाना उपपत्ति विरुद्ध है, युक्ति विरुद्ध है, ठीक है। ऐसा यदि पूर्वपक्षी कहे तो फिर सिद्धांत कहेगा कि समान आपके नित्य सुख वाले में। नहीं नहीं नहीं नहीं, हाँ ऐसा पूर्व पक्षी कहे तो, हाँ ठीक है। तो आपका जो सुख का नित्य मान रहे हैं आप, वो भी वहाँ भी ऐसा ही घटेगा, ठीक है। देहादियों का जो नित्यत्व तो है, प्रमाण विरुद्ध है, उसकी कल्पना नहीं किया जा सकता है, नहीं की जा सकती है, तो समान ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहे, यदि आप ऐसा कहते हो तो सुखस्य नित्यत्व प्रमाण विरुद्ध कल्पयितुं न शक्यते। हमारा जो शुद्ध है उसको जो आप नित्य कल्पित कर रहे हैं वो भी प्रमाण शुद्ध है, वो भी संभव नहीं है। ठीक है, कल और करें हित आपका। जब आप संतुष्ट हो जाओ कि अब हमारा हित पूरा हो गया है तो आगे का पाठ चला लेंगे, परीक्षा तो आगे हो जाएगी, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, इसको पूरा पढ़ के, अभी तो मैंने पंक्तियां पूरी ज्यादा तो आपसे सुनी नहीं है पूरा पाठ। ठीक है, कम से कम आधी कक्षा तो होनी चाहिए ना जो उसको कर ले। अच्छी तरह पढ़ाई नहीं कर रहे हो ऐसा लग रहा है, गंभीरता से उसमें जितना समय देना चाहिए आपको और किन्हीं कार्यों में लगे हैं, कुछ और सोचने में लगे हैं, कक्षा में ही हो जाता है पूरा, समझ में आ जाता है, वो बात नहीं है। प्रणाम।